ثم بعثنا من بعدهم موسى، اور ان کے بعد پھر ہم نے حضرت موسیٰ کو بھیجا بآیاتنا، اپنی نشانیاں دے کر. ہر نبی اللہ جل مجد الکریم کی طرف سے معجزات لے کر تشریف لاتا ہے، تو اللہ جل مجد الکریم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت شعیب علیہ السلام کے بعد اور حضرت لوط اور حضرت ابراہیم اور حضرت صالح علیہ السلام کے بعد حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ صلات و سلام تشریف لائے، اور اللہ جل مجد الکریم کی طرف سے روشن نشانیاں اور بے شمار معجزات لے کر آئے. کس طرف بھیجا؟ الی فرعون، فرعون کی طرف، و ملائہی، اور اس کے درباریوں کی طرف. فظلموا بہا، تو انہوں نے ان نشانیوں کے ساتھ زیادتی کی، ٹھکرا دیا، معجزات کو ماننے سے انکار کر دیا، اور سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی گستاخی پر اتر آئے. فانظر کیف کان عاقبت المفسدین، العالی کہنے والا، اپنے آپ کو مطلق العنان خدا سمجھنے والا، اپنے آپ کو دنیا کا سب سے بڑا رب سمجھنے والا، معاذ اللہ استغفر اللہ، انجام کیا ہوا؟ فرعون کا انجام اور فرعونیوں کا انجام کیا ہوا؟ کہا کہیں بادشاہی اور دولت اور دھن کے تکبر میں نہ آ جانا، اور دولت دیکھ کر کہیں اللہ کی مخالفت نہ کرنا، کہیں اللہ جل مجد الکریم کی حدوں کو نہ توڑنا. یہ جوانی، یہ دولت، یہ طاقت، یہ حکمرانی، یہ چند دنوں کی بات ہے، آخر یہ ختم ہو جائے گی اور ایک دن اللہ کے حضور پیش ہونا ہے. تو جب فرعون جیسا ظالم نہیں رہا، کہا اللہ جل مجد الکریم نے اس کی عاقبت دیکھو، اس کے ساتھیوں کی عاقبت دیکھو، کس طریقے سے غرق ہوئے، اور آج تک جیسا لکھتے ہیں کہ فرعون کی لاش کو عبرت کے لیے رکھ دیا گیا کہ یہ وہ شخص ہے جو اپنے آپ کو رب کہلاتا تھا، یہ وہ شخص ہے جس نے ظلم و ستم کا بازار گرم کیا ہوا تھا اور اللہ اپنی عبادت کراتا تھا. تو حضرت موسیٰ کو جھٹلایا اور غرق ہو گیا. وقال موسیٰ، اور حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ نے کہا، یا فرعون، اے فرعون، انی رسول من رب العالمین، میں سارے جہان کے پروردگار کا رسول ہوں. اے فرعون، میں اللہ جل مجد الکریم کا نبی بن کے آیا ہوں اور تیرے سامنے اس کا پیغام پہنچانے آیا ہوں. جیسا دوسری جگہ ارشاد ہوتا ہے، اذهب الى فرعون، اے موسیٰ جائیے فرعون کی طرف، فإنه طغى، وہ بغاوت پر اتر آیا ہے، میری زمین میں رہتے ہوئے میری مخالفت کرتا ہے اور میری نعمتیں کھا کے میرے مقابلے میں کھڑا ہوتا ہے. جائیے اس ظالم کو جا کر سمجھائیے، دیکھیے اللہ جل مجد الکریم کتنا رحیم و کریم ہے. دنیا میں کوئی اتنی بغاوت پہ آ جائے تو لوگ کہتے ہیں چھوڑ دو اس کو، ہم اس کو دیکھ لیں گے، لیکن اللہ اس کے باوجود کہ فرعون نے اپنے آپ کو رب کہلایا، پھر بھی نبی کو بھیج رہا ہے کہ جاؤ اس کو سمجھاؤ، ممکن ہے سمجھ جائے، کہیں جہنم کا ایندھن نہ بن جائے. رب کو مخلوق کے ساتھ اتنا پیار ہے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جتنا ایک ماں کو اپنی اولاد سے پیار ہوتا ہے، اس سے 70 گنا زیادہ رب کو اپنی مخلوق سے پیار ہے. تو مخلوق میں تو جانور بھی ہیں، انسان بھی ہیں، کافر بھی ہیں، مسلمان بھی ہیں، لیکن کوئی ظالم خود ہی اللہ کی حدیں توڑ کر اللہ کے برابر کھڑا ہونے کی کوشش کرے تو اس کی اپنی زیادتی ہے، اس کا اپنا ظلم ہے جو اپنی جان پہ کر رہا ہے. اللہ جل مجد الکریم تو اس کے لیے بہتری ہی چاہتا ہے. حقیق علی ان لا اقول علی اللہ الا الحق، مجھے سزاوار ہے کہ میں اللہ پر نہ کہوں مگر سچی بات، میں تیرے ساتھ وہی بات کروں گا جو اللہ نے مجھے ارشاد فرمایا ہے، میں اپنی طرف سے کوئی بات اللہ جل مجد الکریم کی طرف منسوب نہیں کروں گا کیونکہ مجھے اس کا حق نہیں پہنچتا. کوئی بھی جو اللہ کا بندہ ہوتا ہے اللہ کی طرف غلط بات کبھی منسوب نہیں کرتا. میں کئی مرتبہ درس قرآن میں عرض کر چکا کہ بعض اوقات ہم بہتری کے لیے بات کرتے ہیں لیکن ہم اللہ کی طرف منسوب کر دیتے ہیں. دیکھیے جی اللہ نے فرمایا ہے, اللہ نے خود کہا ہے, اب پتہ نہیں ہوتا کہ اللہ نے کہا ہے یا نہیں کہا لیکن کہہ دیتے ہیں اللہ کا فرمان ہے جی, حدیث ہی میں آیا ہے, اللہ کے نبی نے فرمایا ہے. تو یہ بہت بڑا گناہ ہے اللہ کی طرف ایسی بات منسوخ کر دینا جس کا علم نہ ہو. اللہ کے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف ایسی بات کر دینا جس کا علم نہ ہو کبھی بھی نہیں کرنا چاہیے. تو کہا کہ میں تو اللہ کے بارے میں حق بات کہوں گا. کہ جئتکم بینۃ من ربکم, میں تم سب کے پاس تمہارے رب کی طرف سے نشانی لے کر آیا ہوں. فارسل مایا بنی اسرائیل, تو میرے ساتھ بنی اسرائیل کو بھیج دو, چھوڑ دو. بنی اسرائیل پر بڑا ظلم و ستم کرتے تھے فرعونی, آدمی پر اتنا بوجھ لاتے تھے اور ان کو پہاڑوں کے کاٹنے پر لگا دیتے تھے, پہاڑوں میں سرنگیں اور گھر بنایا کرتے تھے. حتیٰ کہ فرعونیوں کے بارے میں تو آتا ہے کہ جب کوئی فرعون فوت ہو جاتا تھا تو ایک پورا محل جو تھا وہ کھودتے تھے پہاڑوں میں اور پھر اس کی لاش جا کے اس محل کے اندر رکھ کے اس کے ساتھ بے شمار زندہ لوگوں کو اندر دفن کر دیا جاتا تھا کہ مرنے کے بعد بھی یہ ان کی خدمت کریں گے. تو یہ سارے کام فرعونیوں کو کرنے یعنی بنی اسرائیل کو کرنے پڑتے تھے. بوڑھے بوڑھے انسانوں پر منوں کے لحاظ سے لاد دیا کرتے تھے, وہ جو نہیں اٹھا سکتا تھا اس پر ظلم و ستم کیا کرتے تھے, اس کو مارا کرتے تھے. تو حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ نے کہا کہ ہم یہاں سے ہجرت کر جاتے ہیں لیکن اے فرعون چونکہ مجھے میرے رب کا حکم ہے میں تجھے بھی نیکی کی تلقین کرتا ہوں اور میں تجھے یہ کہتا ہوں کہ بنی اسرائیل کو میرے ساتھ جانے کی اجازت دے دی جائے, میں بنی اسرائیل کو لے جا کر تیری مملکت سے کہیں دور چلا جاتا ہوں. مسئلہ یہ ہے کہ بعض اوقات ہوتا یہ ہے کہ جی میں فلاں ملک میں ہوں, کیا کروں, وہاں مجبوری ہے, وہاں شریعت پہ عمل نہیں ہو سکتا, وہاں حلال کھایا نہیں جا سکتا, وہاں ایسا معاملہ ہے کہ نماز پڑھنے کی اجازت نہیں. بھائی تو کیسے وہاں بیٹھا ہے جہاں اللہ کے دین کی پابندی ہے, اللہ کے دین پر پابندی ہے اور اللہ کی شریعت پر پابندی ہے. تو قیامت کے روز یہ تو نہیں سنا جائے گا نا کہ جی میں جس ملک میں رہتا تھا وہاں پابندی تھی اس مسئلے پر, میں داڑھی نہیں رکھ سکتا تھا, میں حلال نہیں کھا سکتا تھا, میں نماز نہیں پڑھ سکتا. رب تو کہتا ہے عبداللہ واسعہ, کیا اللہ کی زمین وسیع نہیں ہے؟ رب کا تم نے اگر حکم ماننا ہے تو کسی جگہ بھی چلے جاؤ. کہ چونکہ وہ بنی اسرائیل کو عبادت نہیں کرنے دیتے تھے اور ان پر ظلم و ستم کرتے تھے, صبح سے لے کر شام تک ان سے مزدوری لیتے تھے اور ان کے ساتھ ظلم و ستم کا برتاؤ کرتے تھے, مزدوری نہیں دیتے تھے, کام لیتے تھے, قیمت نہیں دیتے تھے, اجرت نہیں دیتے تھے. تو اللہ نے کہا کہ اے موسیٰ ان کو بنی اسرائیل والوں کو ساتھ لو اور اس ملک سے نکل جاؤ. تو حضرت موسیٰ کلیم اللہ گئے فرعون کے پاس اور کہا کہ دیکھو میں رب کا رسول ہوں, تو مجھے میرے ساتھ ان سب کو جانے کی اجازت دے دے, میں ان کو لے کر تیرے ملک سے نکل جاتا ہوں. قال ان کنت جئت بآیۃ, کہا فرعون نے کہ اگر تو کوئی نشانی لے کر آیا ہے فاتی بھی تو لا ان کنت من الصادقین, اگر تو سچوں میں سے ہے تو لے کر آ تو نشانی. اب دیکھیے نشانی طلب کرنا اور پھر اس پر عمل نہ کرنا یہ کتنا بڑا ظلم ہے, کتنی بڑی زیادتی ہے. تو اللہ جل مجد الکریم کے انبیاء کرام علیہم السلام رب کی طرف سے بے شمار نشانیاں لے کر آتے ہیں, تو اس کو تو یہ پانا کہ میں رب کہلاتا ہوں, میرے کہنے سے کچھ نہیں ہوتا, یہ نبی ہے اس کے کہنے سے ہوگا. تو اس لیے اس نے کہا اگر تو ہے موسیٰ کوئی معجزہ لے کر آیا ہے, کوئی نشانی لے کر آیا ہے تو لا. پھر فألقى عصاه, تو حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے اپنا عصا پھینکا, فإذا هي ثعبان مبين, تو وہ ایک بہت بڑا ظاہر اژدہا بن گیا. حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کے عصا مبارکہ کے بے شمار فضائل ہیں. حضرت موسیٰ کلیم اللہ کو عصا بعض روایتوں میں آیا کہ وہ عصا تھا جو حضرت سیدنا آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم جنت سے لے کر آئے تھے, اور وہی عصا یعنی ان کی اولاد میں منتقل ہوتا ہوتا حضرت سینا موسیٰ کلیم اللہ کے پاس آیا تھا. تو وہ عصا ایسا تھا جیسا آگے اس کا کچھ ذکر قرآن میں بھی ہے, احادیث میں بھی ہے, کہ وہ عصا ایسا تھا کہ جب آپ کو دھوپ لگتی تو آپ اس کو زمین میں کھڑا کرتے, وہ درخت بن جاتا, آپ اس کے سائے کے نیچے آرام کرتے, جب بھوک لگتی اسی کو پھل لگنے لگتے, آپ اس کو پکڑتے اور پھل کھاتے. جب آپ بیٹھے ہوتے بکریاں کہیں دور چلی جاتی، چونکہ آپ نے حضرت سیدنا شعیب علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بکریاں جو تھیں وہ 10 سال تک چرائی تھی، تو آپ جب بکریاں چرانے جاتے کبھی آرام کرنا ہوتا، بکریاں اگر دور چلی جاتی تو آپ آسا کو کہتے کہ جاؤ بکریوں کو لے کر آؤ، آپ بکریوں کو لے کر آتے. جیسا کہ رب نے پوچھا نا، ماں تل کا بھی یمین کا یا موسیٰ، موسیٰ تیرے دانے ہاتھ میں کیا ہے؟ ہاں آسائیہ، باری تعالیٰ یہ میرا آسا ہے. اب آگے بتاتے ہیں، میں اس کے ساتھ بکریوں کے لیے پتے جھاڑتا ہوں، بس یہ مارے بوکھرا بھائی کا اس میں بہت سارے کام لیتا ہوں. تو حضرت موسیٰ کلیم اللہ کو جب اللہ جل مجد الکریم نے بھیجنا چاہا فرعون کے پاس، تو حضرت موسیٰ نے کہا باری تعالیٰ وہ تو بڑا ظالم ہے، تو کہا یہ تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ کہا آسا ہے، ہلکے اس کو پھینکیے. جب حضرت موسیٰ نے پھینکا بہت بڑا سانپ بن گیا، حضرت موسیٰ کلیم اللہ دیکھ کر ڈر گئے اور بھاگنے لگے. تو اللہ جل مجد الکریم نے کہا فخذها ولا تخف، اے موسیٰ اس کو پکڑ، ڈرنے کی بات نہیں ہے. جب حضرت موسیٰ نے پکڑا تو پھر آسا کہاں سا تھا. تو یہ پہلے اللہ جل مجد الکریم نے بتا دیا کہ کہیں ایسا نہ ہو فرعونی تو ڈر جائیں گے دیکھ کے حضرت موسیٰ کلیم اللہ کے آسے کو، کہیں یہ بھی نہ ڈر جائیں، کہیں یہ حضرت موسیٰ بھی نہ ڈر جائیں اور ان کا معجزہ جو ہے کہیں ضائع نہ ہو جائے. اس لیے پہلے ان کو معجزہ دکھا دیا کہ تیرا آسا سانپ بنے گا، ساری دنیا ڈرے تو نہ ڈرنا. جیسا میں نے معراج کے یعنی محافل میں عرض کیا تھا کہ اللہ جل مجد الکریم نے معراج کیوں محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کرائی، اسی لیے کرائی کہ قیامت کے دن تو ساری دنیا ڈر رہی ہوگی قیامت کے ہول ناچیوں سے، قیامت کے یعنی اللہ جل مجد الکریم کے غضب سے، اپنے اپنے گناہ دیکھ کے سارے انبیاء اولیاء بھی نفسی نفسی کہہ رہے ہوں گے. تو اللہ جل مجد الکریم نے پہلے ہی معراج پر لے جا کر اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر چیز دکھلا دی تاکہ محبوب سارے ڈرے کہیں تو نہ ڈر جائے، تجھے پہلے ہی پتا ہو کہ یہ معاملات ہونے ہیں. اس لیے اللہ جل مجد الکریم نے پہلے حضرت موسیٰ کو دکھلا دیا. اب جب فرعون کے دربار میں گیا اس نے کہا لاؤ کوئی معجزہ دکھاؤ، تو آپ نے وہ آسا پھینکا تو آسا اتنا بڑا سانپ بن گیا کہ وہ کہتے ہیں کہ یعنی پورے ایک نیزے کے برابر اس کے جو زمین سے اونچا اس کا سر تھا، اور وہ پوری پوری بلڈنگ کو پوری پوری عمارت کو اپنے منہ میں اٹھا لیتا تھا اور اس کو گھماتا تھا اور پھر پھینک دیتا تھا. تو جب وہ آسا بنا اور دوسرا ان کو یہ معجزہ دیا گیا منازا یادہ فائزہ ہے یا بیدا للناظرین، آپ کو یہ ید بیضا کا بھی ایک یعنی معجزہ ملا تھا کہ آپ اپنے وارد دانے ہاتھ کو اپنی بغل میں دباتے اور جب باہر نکالتے تو اس کی روشنی سورج پر غالب آ جاتی، اتنا روشن ہو جاتا تھا کہ ایسا جلنے لگتا تھا جیسے آج بلب جلتے ہیں، اور یعنی روشنی بہت زیادہ ہو جاتی تھی، نورانی ہو جاتا تھا. تو یہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ کا یعنی معجزات میں سے ایک معجزہ. آپ کا آسا تو یعنی مجسم معجزہ تھا، تو آپ کا ہاتھ مبارک بھی معجزہ تھا، ید بیضا آپ کا معجزہ مشہور ہے. جیسا لوگوں نے کہا کسی نے یعنی پیارے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری آنچ خوبہ ہما دار تو تنہا داری، اے میرے آقا سیدنا یوسف علیہ السلام کا حسن اور حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ کا دم کرنا اور مٹی کے پرندے کا یعنی صحیح پرندہ بن کے جاندار پرندہ بن کے اڑ جانا اور حضرت موسیٰ کلیم اللہ کا ید بیضا، یہ سارے نبی جتنے معجزے لے کر آئے ہیں یار آقا آپ سب اکیلے ہی سارے کے سارے معجزے لے کر آئے ہیں. حسن دیکھیے تو سیدنا یوسف حسین جیسے آقا کے حسن پر قربان ہونے کے لیے تیار کھڑے ہیں. اگر آپ کا دم مبارک دیکھیے، آپ کی یعنی ہوا مبارک اور آپ کا سانس مبارک دیکھیے، آپ کا لعاب دہنے مبارک دیکھیے تو کھاری کنویں میں ڈالتے ہیں تو وہ تندرست ہو جاتا ہے اور اس میں خوشبو آنے لگتی ہے. بیمار کو آپ ہاتھ لگاتے ہیں تو بیمار درست ہو جاتا ہے، اور ید بیضا تو دور کی بات، آپ کا تو سارے کا سارا جسم ہی الحمدللہ نور تھا، آپ تو سر اقدس سے لے کر ناخ میں پا تک نورانی ہی نورانی تھے. پر دیکھنے والے دیکھتے ہیں، ہر آدمی کو نظر نہیں آتا. حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں مشہور روایت ہے کہ وہ رات کے اندھیرے میں کہیں ہاتھ مار رہی ہیں زمین پر میرے آقا نے پوچھا عائشہ کیا ڈھونڈ رہی ہو؟ عرض کی پیارے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میری سوئی گم ہو گئی ہے، میں سوئی ڈھونڈ رہی ہوں۔ تو آقا کریم مسکرائے، آپ کے مبارک دندان سے اتنا نور خارج ہوا کہ گمی ہوئی سوئی مل گئی۔ اور پھر ہاتھ تو ہاتھ ہے، وہ مشہور حدیث، مشہور آقا موجہ جو قطب حدیث میں ہے، مشکات میں موجود ہے، کتاب الموجزات میں، کہ دو صحابی آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور رات کو باتیں کرتے کرتے اندھیرا ہو گیا، جب باہر نکلے تو باہر تو سخت اندھیرا تھا، ہاتھ سجائی نہیں دیتا تھا، تو عرض کی اے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم باہر تو بہت سخت اندھیرا ہے، ہم کیسے جائیں گے؟ تو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تمہارے پاس کوئی چھڑی ہے؟ ہاں یا رسول اللہ ہے۔ آپ نے چھڑی پکڑی، چھڑی پکڑ کر ان کو پکڑا دی، تو وہ صحابی کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم جب تک چھڑی میرے ہاتھ میں تھی وہ ایک سوکھی لکڑی کی چھڑی تھی، لیکن جب آقا نے پکڑی تو وہ یوں نورانی ہو گئی، یوں جلنے لگی، یوں اس سے روشنی نکلنے لگی جیسے آج کل ٹیوبوں سے روشنی نکلتی ہے۔ وہ کہتے ہیں ہم اس کی روشنی میں چلتے جا رہے ہیں، گلیاں اور بازار روشن ہوتے جا رہے ہیں، آگے جا کر ایک کا گھر ایک طرف ہے، دوسرے کا گھر دوسری طرف ہے، اب وہ جس کے پاس یعنی روشنی ہے وہ تو روشنی میں جائے گا، دوسرا کہنے لگا کہ یار تیرے پاس تو روشنی ہے، اب میں پھر اندھیرے میں بھٹکوں گا، پھر میں اندھیرے میں ہی ایسے چکر لگاتا پھروں گا۔ تو وہ صحابی کہتے ہیں کہ میرے آقا کا نور یہیں تک ختم نہیں ہو جاتا، اگر تیری چھڑی ہے تو لا تو چھڑی کے ساتھ چھڑی لگا دے، یہ چھڑی بھی روشن ہو جائے گی۔ تو اس نے چھڑی کے ساتھ چھڑی لگائی، وہ بھی الحمدللہ چھڑی روشن ہو گئی۔ وہ چھڑی ان کے پاس کتنی دیر تک رہی؟ حضرت ابو عامر طفیل رضی اللہ تعالی عنہ جب آئے، وہ ایک قبیلے کے سردار تھے، جب آئے مسلمان ہوئے تو عرض کی پیارے آقا میں واپس جا رہا ہوں تو میرے لیے کوئی نشانی کر دی جائے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنا مبارک اونٹ انگوٹھا جو تھا وہ ان کی پیشانی پہ لگایا، تو ان کی پیشانی سے یوں روشنی نکلتی تھی جیسے آج کل یعنی کسی جاتی ہوئی گاڑی کی یعنی بتیوں سے اور اس کی لائٹوں سے روشنی نکلتی ہے۔ آپ ہمیشہ اپنے سر کے اوپر، پیشانی کے اوپر اپنے امام شریف کا ایک بل رکھا کرتے تھے، اور جب کوئی آپ سے پوچھتا کرتا تھا کہ تیرے آقا جن پر تو ایمان لایا ہے اس نبی کی شان بیان کر، اس کا کوئی معجزہ بیان کر، تو آپ اپنے اس پیشانی سے اپنے امام شریف کو اوپر کر دیا کرتے تھے، تو رات کی اندھیری میں روشنی جگمگانے لگتی تھی، ہر طرف روشنی ہونے لگتی تھی۔ تو میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، تو جس کو حضرت موسیٰ کا تو اپنا ہاتھ، یہ بھی بہت بڑا معجزہ ہے، سبحان اللہ، یہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کا بہت بڑا معجزہ ہے۔ یہ اس کی معاذ اللہ توہین یا ہم کمی نہیں بیان کر رہے، صرف ہم یہ عرض کر رہے ہیں کہ کلیم کلیم ہوتا ہے، حبیب حبیب ہوتا ہے، وہ اپنا ہاتھ بغل میں دباتے ہیں باہر نکالتے ہیں تو روشن ہوتا ہے، لیکن پیارے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب اپنے کسی کو ہاتھ لگا دیتے ہیں تو وہ چیز بھی روشن ہو جاتی ہے، اس چیز میں بھی نور آ جاتا ہے۔ تو یہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ کا دوسرا معجزہ بیان کیا جا رہا ہے، وہ نازا زیادہ ہو، جب انہوں نے اپنا ہاتھ گریبان میں ڈال کر نکالا، فائدہ ہے یا بیدا للناظرین، تو وہ دیکھنے والوں کے سامنے جگمگانے لگا، وہ نورانی ہو گیا۔ قال الملأ من قوم فرعون، تو فرعون کے بڑے لوگوں نے، سرداروں نے کہا، ان ھذا لساحر علیم، یہ تو بڑا علم والا جادوگر ہے، معاذ اللہ استغفر اللہ، یہ تو لکڑیوں کو سانپ بنا دیتا ہے اور ہاتھ کو نور بنا دیتا ہے، اگر کسی نبی کا ایک ہاتھ نور ہو جائے اور اس میں کوئی شک و شبے کی گنجائش نہیں، اس کو قرآن کہہ رہا ہے کہ وہ جگمگا رہا تھا، اگر موسیٰ کلیم اللہ کا ایک ہاتھ نور ہو جائے تو اس میں کوئی شرک والی بات نہیں، کوئی گمراہی والی بات نہیں، تو جتنی جتنی شان ہے اگر حساب لگائیے تو ان کا ایک ہاتھ نور ہے، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا جسم پاک نور ہے، میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یعنی نور مقدسہ جو ہے اگر اس سے پردے ہٹا دیے جائیں، تو سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے جیسی روایت ہے کہ عائشہ اگر میرے اس نور سے پردے ہٹا دیں تو کوئی دیکھنے کی طاقت نہیں رکھتا، یہ ایسے نور ہے کہ اس پر بشریت کا لباس پہنا کر دنیا میں بھیجا گیا ہے، لیکن جب آپ چاہتے ہیں تو آپ کی یعنی آپ کے جب آپ مسکراتے ہیں تو امام ترمذی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنی شمائل میں روایت نقل کی، اے کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب مسکرایا کرتے تھے تو آپ کی مبارک دانتوں سے نور چھن چھن کر نکلا کرتا تھا۔ حضرت ہند بن ابی حالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا، حل رئیتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا تو نے اللہ کے پیارے محبوب کو دیکھا ہے؟ نام رئی تو ہاں میں نے دیکھا ہے، کیفا وجدتا، کیسا پایا تو نے؟ کان نہ ہو یتلا لاؤ، کہا یوں تھا کہ آپ کے چہرے سے نور کی لاٹے نکلا کرتی تھی۔ پوچھنے والا پوچھتا ہے، یوں چمکتا تھا؟ کان نہ ہو سیب ہے، جیسے نئی تلوار چمکتی ہے۔ آپ کہتے ہیں نہیں نہیں، لا کل بش لا کل بدر، آپ کا چہرہ یوں چمکتا تھا جیسے چودھری رات کا چاند چمکا کرتا ہے۔ آپ کے چہرے مبارکہ سے نور کی لاتیں نکلا کرتی ہیں۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ ایک دن آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میرے گھر میں موجود تھے اور آپ اپنی نعلین پاک کی مرمت کر رہے تھے، قربان جائیں اس آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے، اپنے کپڑوں کو خود سیتے ہیں، اپنی نعلین پاک کی مرمت خود کرتے ہیں، اپنے کپڑے میں پڑے دھو تو لیتے ہیں، ذرا تو ایسا لیڈر لاؤ تو صحیح نا کہ جو لوگوں کے بھی خود کام کر کے خوش ہو جائے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حتیٰ کہ یعنی انسانی جسم کے ساتھ لگنے والی سب سے کم تر چیز جو ہے وہ نالین ہی ہوتی ہے، وہ جوتا ہی ہوتا ہے نا، لیکن آپ اپنی نالین کی خود مرمت کرتے ہیں۔ آپ فرماتی ہیں آپ نالین پاک کی مرمت کر رہے ہیں تو دیکھا میں نے کہ آپ کی پیشانی سے پسینے کے قطرے گر رہے ہیں اور ان پسینے کے قطروں میں سے نور چھن چھن کر نکل رہا ہے، نور کی لاتیں نکل رہی ہیں، میں بیٹھی دیکھ رہی ہوں۔ فبہت تو کہتی ہیں میں مبہوت ہو گئی، اتنا نور نکل رہا ہے۔ وہ آپ کی زوجہ مطہرہ جو ہمیشہ پاس رہنے والی ہیں وہ کہتی ہیں کہ میں بالکل مبہوت ہو گئی آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مبارک چہرہ دیکھ کے۔ تو میں نے عرض کی، اے آقا کریم، آج کبھی یعنی ابو الکبیر حضلی ہوتا، وہ جہالت کا بہت بڑا شاعر، تو اس کا جو شعر تھا نا وہ بالکل آپ پر فٹ ہو رہا ہے کہ وہ کہتا ہے میرے محبوب کا چہرہ یوں چمکتا ہے جیسے کہ میرے محبوب کے ماتھے کی شلفٹیں جو ہیں وہ یوں لگتی ہیں، کبھی ان سے نور کی جو شعائیں نکلتی ہیں تو یوں لگتی ہیں کہ جس طریقے سے چاند جو ہے وہ بدلیوں سے نکل آتا ہے، تو چاند جب بدلی سے نکلتا ہے تو کتنا پیارا لگتا ہے، تو جب وہ یعنی نور کا وہ موتی جو تھا، پسینے کا موتی جو تھا، وہ آپ کے پیشاب کی سلوٹ سے جب نیچے اترتا تو لگتا جیسے بدلی کو ہر سورج نکلتا ہے، چاند نکلتا ہے، تو کتنا حسین لگتا ہے۔ کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی۔ اور یعنی امام اہل سنت کہتے ہیں کہ چاند بدلی سے نکلا ہمارا نبی، تو وہ چاند جیسا چہرہ، تو حضرت عائشہ کہتی ہیں میں نے جب ابو کبیر حضلی کا وہ شعر پڑھا کہ آقا وہ کہتا ہے کہ میرے محبوب کا چہرہ اور پیشانی پہ یعنی قطرے جو ہیں پسینے کے یوں لگتے ہیں جیسے بدلی سے ایک چور کا چاند نکلتا ہے، اور آپ ایسے ہیں، میرے محبوب ایسے ہیں کہ ماں کے یعنی رحم میں رہتے ہوئے بھی ان کے خونے حیض سے پاک رہے ہیں۔ تو کہتی ہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نالین پاک نیچے رکھے، اٹھے میرے قریب آئے، میری پیشانی پر بوسہ دیا اور کہا کہ جب سے میں پیدا ہوا ہوں عائشہ مجھے معلوم نہیں کہ میں کبھی اتنا خوش ہوا ہوں جتنا تیری اس بات سے خوش ہوا۔ تو معلوم ہوتا ہے آقا کا نور بیان کرنا، آقا کی ولادت بیان کرنا، آقا کے یعنی ماں کے پیٹ میں رہنے کے واقعات بیان کرنا، یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس سے خوش ہوتے ہیں۔ تو ان کا تو صرف ہاتھ چمکتا ہے، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوتے ہیں تو آپ کی والدہ ماجدہ کہتی ہیں خارج منی نور ادا آتلی من ہو قصور شان، مجھ سے نور خارج ہوا، میں نے اپنی کٹیا میں بیٹھے ہوئے، اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے، کمرے میں بیٹھے ہوئے شام کے محلات دیکھ لیے۔ تو وہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اگر سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہو جائیں، نور مبارکہ ہو جائیں، تو اس میں شرک والی کون سی بات ہو جائے گی؟ عجیب بات ہے جو نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو نور ماننے پر معاذ اللہ شرک کے فتوے لگاتے ہیں، جب قرآن و سنت واضح ہے، جب حضرت موسیٰ کلیم اللہ کا ہاتھ نور ہو سکتا ہے، جب وہ چمک سکتا ہے، تو میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چمک جو ہے، آپ کا نور جو ہے، آپ کی پیشانی یا آپ کا جو پورا جسم مقدسہ ہے اگر وہ چمکے تو اس میں کون سی چیز قباحت والی ہے، کون سی چیز شرک اور بدعت والی ہے؟ تو اس لیے جب انہوں نے دیکھا ظالموں نے تو کہا یہ تو بھائی ایک بہت بڑا علم والا جو ہے یہ ایک جادوگر ہے، یرید ان یخرجکم من ارضکم، تمہیں یہ ملک سے نکالنا چاہتا ہے، فماذا تامرون، تو کیا مشورہ ہے، آپس میں لگے، یہ صدا سے ہوتا آیا، انبیاء اکرام علیہ السلام کے معجزات کو ظالموں نے نور کہہ کے جھٹلا دیا، اولیاء اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہم الرحمٰن کی کرامات کو لوگوں نے جادو کہہ کے ٹھکریا، کتنے نام نہان ہیں، آپ کسی ولی کی کرامت پیش کریں اور جی یہ تو جادو ہے، جی یہ تو ایسا وہی کفار والا معاملہ چل رہا ہے، یہ کہ بھئی اللہ کا کرم ہے، اللہ اپنے بات پر کرامت ظاہر کر سکتا ہے، اللہ اپنے نبی کے ہاتھ مول ظاہر کر سکتا ہے، یہ سب اللہ جل مجد الکریم کے کرم نوازیاں ہیں۔ تو ان ظالموں نے بھی دیکھا تو کہا کہ یہ تو معاذ اللہ جادوگر ہے، لیکن علم والا جادوگر ہے، یہ چاہتا ہے فرعون اور فرعونیوں کو ان کے ملک سے نکال دے، تو تمہارا کیا مشورہ ہے؟ قالوا ارج و اخاہ و ارسل فی المدائن حاشرین، بولے انہیں اور ان کے بھائی کو ٹھہرا کر رکھو اور شہروں میں لوگوں کو جمع کرنے کے لیے بھیج دو، کہا موسیٰ کو یہاں نکلنے نہیں دینا، حضرت موسیٰ کو پکڑ لو اور ان کے بھائی کو بھی پکڑ، اور سارے ملکوں سے شہروں سے جتنے جادوگر ہیں ان کو بلاؤ، ابھی اس کے جادو کا ہم توڑ کرتے ہیں۔ تو حضرت موسیٰ کلیم اللہ کو وہاں ٹھہرا لیا گیا، آپ کے بھائی حضرت سینا ہارون علیہ السلام کو وہاں ٹھہرا لیا گیا، جا تو کا بکل ساحر، ہر علم والے جادوگر کے تیرے پاس لائیں گے، علیم جو علم والا ہے، کہا اے موسیٰ یہاں ٹھہر، ہم بھی اپنے جادوگر لاتے ہیں اور اپنے پورے ملک میں جتنے بڑے بڑے جادوگر ہیں ہم سب کو لے کر آتے ہیں۔ وجاء السحرۃ فرعون، اور فرعون کے جادوگر آئے، جب فرعون نے سارے جادوگروں کو اکٹھا کر لیا، قالوا، تو انہوں نے کہا انا لنا لاجرا ان کنا نحن الغالبین، اے فرعون سن، اگر ہم موسیٰ پر غالب آ گئے تو ہمارے لیے انعام ہونا چاہیے، ہمیں انعام دینا چاہیے، ہمیں ملنا چاہیے انعام، کہ اگر ہم موسیٰ پر غالب آ گئے۔ تو اس نے کہا کالا نام، کہا ہاں ہاں میں تمہیں انعام دوں گا، وَإِنَّكُمْ لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ، اور اس وقت تم میرے مقرب ہو جاؤ گے، تم میرے قریبی ہو جاؤ گے، اگر تم موسیٰ پر غالب آ گئے تو میں تمہیں اپنا مصاحب بنا لوں گا، میں تمہیں اپنا قریبی بنا لوں گا۔ یہ شیطان اور شیطانی لوگوں کا صدا سے رہا ہے کہ نیک لوگوں کو تنگ کرنے والے ان کے قریب ہوتے ہیں، جتنی کو دین کے ساتھ مذاق کرتا ہے، جتنا کو انبیاء کے ساتھ مذاق کرتا ہے، وہ ان کے ساتھ عزت والا ہوتا ہے۔ آج بھی دیکھ لیجئے یہ ظالم سلیمان رشدی وغیرہ اور جو بھی ظالم گستاخی کرتا ہے اس کو شیطانی لوگ پناہ دیتے ہیں، اپنے پاس رکھتے ہیں، اس کی پرورش کرتے ہیں، کیوں؟ تاکہ یہ انبیاء اکرام کے ساتھ مذاق کرے۔ تو فرعون نے بھی کہا کہ ہاں ہاں اگر تم غالب آ گئے معاذ اللہ موسیٰ پر تو میں تمہیں اپنا مصاحب بنا لوں گا، میں تمہیں اپنا قریبی بنا لوں گا۔ قالوا یا موسیٰ اما ان تلقی و اما ان نکون نہل الملکین، انہوں نے کہا کہ موسیٰ پہلے آپ دکھائیں گے اپنا کرتب یا ہم دکھائیں، پہلے آپ ڈالیں گے یا ہم ڈالیں۔ یہاں یہ دیکھیے علماء کرام نے ایک بڑا پیارا سا نقطہ بیان کیا کہ انہوں نے نبی کا ادب کیا، آئے تو مخالف بن کے تھے، آئے تو دشمن بن کے تھے، آئے تو مقابلہ کرنے کے لیے تھے، لیکن نبی کا ادب کرتے ہوئے ان سے کہا کہ آپ پہلے دکھائیں گے، پہلے ان کو کہا، تو یہ بھی ایک ادب کی قسم تھی، تو اللہ کو ان کی یہ ادا بھی پسند آ گئی کہ انہوں نے میرے نبی کا ادب کیا ہے، کافر ہونے کے باوجود انہوں نے دکھانے تو جادو آئے ہیں لیکن میرے نبی کو کہہ دیا کہ اگر آپ پہلے دکھانا چاہیں تو آپ دکھا سکتے ہیں۔ نبی کے برابر ہونے یا نبی سے آگے بڑھنے کی انہوں نے کوشش نہیں کی۔ دیکھیے اتنی سی بات، انبیاء اکرام علیہ السلام کی بارگاہ میں اتنا سا ادب کہ جادوگر کافر ہو کر آئے مقابلہ کرنے کے لیے، لیکن کیا کہہ رہے ہیں، اے سیدنا موسیٰ آپ پہلے اپنا کچھ کرتب دکھائیں گے یا ہم دکھائیں، آپ پہلے ڈالیں گے یا ہم ڈالیں۔ کالا الخو، تو آپ نے کہا تم ہی پہلے ڈالو، تم ہی پہلے دکھاؤ جو کچھ دکھانا چاہتے ہو۔ فلما القوا سحروا اعین الناس، تو جب انہوں نے ڈالی رسیاں تو لوگوں کی آنکھوں پر جادو کر دیا، واسترہبوہم، اور انہیں ڈرایا، وجاؤوا بسحر عظیم، اور بہت بڑا اپنی طرف سے وہ ذکر آئے۔ ہوا کیا کہ ان کے پاس بہت ساری چھوٹی چھوٹی رسیاں تھیں، انہوں نے رسیاں ڈالی اور وہ رسیاں ساری چھوٹے چھوٹے سانپ بن گئی، ادھر ادھر اڑنے لگی، سارے لوگ ڈر گئے کہ اتنے زیادہ سانپ بن گئے ہیں۔ اب یعنی وہ حقیقت میں تو نہیں تھا جیسا اوپر آیا ہے کہ سحروا اعین الناس، انہوں نے لوگوں کی آنکھوں پر جادو کر دیا، وہ تھی تو رسیاں لیکن لوگوں کی آنکھوں میں وہ یعنی سانپ نظر آ رہے تھے، وہ سانپ چلتے پھرتے بھاگتے دوڑتے نظر آ رہے تھے. فاوحینا الی موسیٰ، اب رب کہتا ہے ہم نے وحی فرمائی حضرت سینا موسیٰ کلیم اللہ کو، اور ہم نے حکم فرمایا ان الک عصاک، اے موسیٰ تم بھی اپنا عصا ڈالو، اپنا وہ اپنی چھڑی جو ہاتھ میں پکڑنے والا ہے، اپنی لاٹھی تم بھی اس کو سپر رکھو. فاذا ہے یا طرفا القف ما یفقون، تو ناگا ان کی بناوٹوں کو نگلنے لگا. جب حضرت سینا موسیٰ کلیم اللہ نے اپنا آسا تھا تو وہ بہت بڑا سانپ بن گیا جیسے پہلے بنا تھا، اب وہ ساری رسیوں کو ان کے سارے سانپوں کو کھا گیا. فواقل حق کو، حق جو تھا وہ ثابت ہو گیا. وہ باطلا کانو یا معلوم، اور ان کا سے کا سارا باطل ہو گیا، جو انہوں نے سوچا تھا سب کا سب بیکار گیا. اب دیکھیے اب وہاں گولے بو ہونا لکھا، وہ یہاں وہ مغلوب ہو گئے. ون کلبو ساگرین، اور ذلیل ہو کر پلٹے. نبی کا مقابلہ کرنے والے ہمیشہ ذلیل و خوار ہوتے ہیں، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. نبی کی برابری کرنے والے، کسی بھی نبی کے برابر اپنے آپ کو کہنے والے یا ان کے مقابلے پر آنے والے دنیا میں بھی ذلیل و خوار ہوتے ہیں، آخرت میں بھی ذلیل و خوار ہوتے ہیں. تو رب نے کہا آئے تو تھے بڑا انعام لینے کے لیے، فرعون سے پہلے تو معاہدے لے رہے تھے، اگر ہم غالب آ گئے تو ہمیں تو کیا دے گا. اس نے کہا میں ہمیں تمہیں اپنا مصاحب بنا لوں گا، لیکن ہوا کیا کہ وہ مغلوب ہو گئے. اب وہی معاملہ کہ چونکہ انہوں نے ادب کیا تھا، کہا تھا کہ پہلے تو پھینکے گا یا ہم پھینکیں، تو اسی ادب کے صدقے سے اور کیا سہرا تو ساجدین، اور جادوگر سجدے میں گرا دیے گئے. جب انہوں نے دیکھا کہ یہ تو جادو نہیں ہو سکتا، یہ اتنا بڑا سانپ بن جانا اور ساری رسیوں کو سانپوں کو کھا جانا، جادوگر تو جانتے تھے جادو کیا ہوتا ہے، وہ سمجھ گئے کہ یہ جادوگر نہیں ہے، یہ تو اللہ کا نبی ہے، اس کا یہ عمل یہ فعل جادو نہیں، یہ اللہ کی طرف سے اس پر کرم ہے، یہ اس کو معجزہ ملا ہے. سارے کے سارے سجدے میں گر گئے اور کہا کہ قالوا آمنا برب العالمین، ہم سارے جہان کے رب پر ایمان لائے. اب وہی جیسا میں نے پہلے کہ رب کو ان کی یہ ادا پسند آ گئی، آئے مقابلہ کرنے کے لیے تھے، لیکن نبی کی بارگاہ میں اتنا کہہ دیا کہ پہلے آپ پھینکیں، تو اللہ کو یہ ادا پسند آ گئی، ادب رسول پسند آ گیا. چاہے کافر ہو وہ ادب رسول کرے تو اللہ تو اس کو ایمان کی دولت دے دیتا ہے، اور چاہے ایمان والا نام نہاد ہو کلمہ پڑھ رہا ہو، نبی کی برابری کرنے لگے، نبی کے برابر اپنے آپ کو کہنے لگے، نبی کو اپنا مثل کہنے لگے یا نبی سے آگے بڑھنے کی کوشش کرنے لگے تو اللہ ایمان چھین لیتا ہے. اگر ادب رسول کے صدقے بے ایمان کو ایمان مل سکتا ہے تو بے ادبی کے بدلے میں ایماندار کو بے ایمانی مل سکتی ہے. لہذا ادب جو ہے اس کو کبھی ہاتھ سے نہیں جانا چاہیے. ادب گاہی تزیر آسمان از عرش نازک تر، نفس گم کردہ نی آیا جنید و با یزیدی جا. نبی اکرم کی بارگاہ میں ادب سے پیش آ، یہ تو وہ جگہ ہے کہ جہاں جنید اور با یزید بستامی جیسے لوگ اپنی سانس روک لیا کرتے ہیں، کہ عرش سے بھی نازک تر یہ جگہ ہے، لے سانس بھی آہستہ کہ دربار نبی ہے، اونچی اکبر بھر پایا گیا، تو وہاں تو سانس بھی آہستہ لینا چاہیے. وہاں لوگ بڑھ بڑھ کر باتیں کرتے ہیں، کیا ہے نبی بھی ہماری طرح ہے، ایک وحی کا فرق ہے. معاذ اللہ نبی بھی ایسا کرتا تھا، نبی کے بھی دو ہاتھ تھے، ہمارے بھی دو. کتنی بے لگام زبانوں کو چلاتے ہیں انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں. تو جو شخص نبیوں کا ادب نہیں کرتا وہ ایمان لا کر بھی بے ایمان رہتا ہے. ساری عمر جو پوری کروڑوں سال کی عمر جو سجدے کرتا ہے، جو زمین و آسمان کے چپے چپے پر سجدہ کرتا ہے، اگر حضرت آدم کا ادب نہیں کرتا تو مردود ہو کر شیطان ٹھہر جاتا ہے. تو جو ادب کرتا ہے چاہے جادوگر ہو، چاہے وہ کتنا گستاخ ہو، چاہے مقابلے کے لیے آئے لیکن کفر کی حالت میں بھی ادب کرتا ہے تو اللہ اس کو ایمان کی دولت عطا فرما دیتا ہے. تو ثابت یہ ہوا کہ حضرات انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ادب اور تعظیم ہے یہ دین اسلام کے ضروری معاملات میں سے ہے، یہی ایمان کا حصہ ہے. اللہ جل مجد الکریم نے خود قرآن میں اس کی تعلیم بھی دے دی، یہ کوئی قیاسی مسئلے نہیں ہے کہ دیکھو جی وہاں سے قیاس کر کے کہاں سے کہاں تک بات پہنچا دی. اللہ جل کریم نے قرآن میں بیان کر دیا ہے ان ارسلنا کا شاہدم و تؤمن باللہ و رسولہ و تعذرو ہو و توکرو ہو و تصبحو ہو بکرتم و اصیلا. کہا میں نے اس محبوب کو مبشر بنا کے بھیجا, شاہد بنا کے بھیجا, مبشر بنا کے بھیجا, نذیر بنا کے بھیجا, تاکہ اتنی شانے لوگ دیکھ کے رب پر ایمان لے آئیں. اب ایمان لانے کے بعد کیا کریں؟ و تعذرو ہو و توکرو ہو, محبوب کی تعظیم کریں, توقیر کریں, و تصبحو ہو, اس کے بعد پھر اب عبادت کریں. بکرتم و اصیلہ, صبح و شام عبادت, پہلے ایمان, ایمان کے بعد تعظیم اور قیل رسول اللہ کی, اس کے بعد عبادت کا رتبہ ہے. ایمان کے بغیر تعظیم فائدہ نہیں دیتی, تعظیم کے بغیر عبادت فائدہ نہیں دیتی. رب نے ترتیب ایسی رکھی ہے تو نبیوں کی جو تعظیم کرتا ہے اس کو ایمان ملتا ہے. اب وہ سجدے میں گر گئے, قالوا آمنا برب العالمین, کہا ہم سارے جہان کے رب پر ایمان لائے. رب موسیٰ و ہارون, یہ دیکھیے اور ایک بہت پیاری بات انہوں نے کر دی کہ رب العالمین تو رب ایک ہی ہے, اسی کو کہہ دیتے. لیکن یہ ہو سکتا تھا کہ فرعون کہتا, جیسا وہ کہتا ہے انا ربکم الاعلی, میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں, وہ کہتا کہ میں رب العالمین ہوں. اگر یہ ایمان لائے ہیں تو مجھے پر ایمان لائے ہیں. انہوں نے فوراً کہہ دیا نہیں نہیں, ہم اس رب پر ایمان لائے ہیں جو موسیٰ کا رب ہے, جو فرعون, جو یعنی سیدنا موسیٰ اور ہارون کا رب ہے. یہ ہے ایک ادب, رب کو ماننا تو نبی کا رب سمجھ کے ماننا, یہ ہے ایمان کا ایک جذبہ, ایمان کا ایک طریقہ کہ ہم مانتے تو ہیں رب کو پر رب محمد سمجھ کے مانتے ہیں. رب محمد کی قسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جل جلالہ, تو فرمایا یہ ہے ادب, یہ ہے طریقہ, ڈائریکٹ رب کو ماننا اور رب کو کسی نبی کے وسیلے کے بغیر ماننا. وہ تو اپنے آپ کو بڑے بڑے رب کہلاتے رہے, نمرود جیسے, فرعون جیسے, شداد جیسے اپنے آپ کو رب کہلاتے رہے, لیکن نبی کا رب کسی نے آج تک نہیں کہا. نبی کا رب ایک ہے, انبیاء کا رب ایک ہے, کا رب انہوں نے کہا ہم ہیں, پہاڑوں کے ہم رب ہیں, زمین کے ہم رب ہیں, لیکن کیا کسی کبھی فرعون نے, نمرود نے یا کسی نے کہا کہ میں موسیٰ کا رب ہوں, میں ابراہیم کا رب ہوں, میں فلاں نبی کا رب ہوں؟ نہیں. تو اس لیے انہوں نے, یعنی جادوگروں نے جب یہ بات کر دی, پہلے کہا آمنا برب العالمین, ہم سارے جہان کے رب پر ایمان لائے, اور ساتھ ہی کہہ دیا رب موسیٰ و ہارون, ہم حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کے رب پر ایمان لائے. ہم اس رب کو رب مانتے ہیں جن کو نبی رب مانتے ہیں, ہم اس رب کو مانتے ہیں جس کو حضرت موسیٰ کلیم اللہ اور حضرت ہارون رب مانتے ہیں. یہ ہے وہ ادب, یہ ہے وہ طریقہ کہ اے باری تعالیٰ, جو حضرت سینا سرحنجہ خمر حمدی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے یعنی اپنے مکتوبات میں بیان کیا, کہا میں رب کا کلمہ پڑھتا ہوں, میں رب کی عبادت کرتا ہوں, میں توحید پرست ہوں, لیکن لوگوں سن لو, میں رب کو تب مانتا ہوں کہ وہ میرے محمد کا رب ہے, وہ میرے آقا کا رب ہے. اصل میں یہ طریقہ ہے رب کو ماننے کا. رب بھی تو قرآن میں یہی کہتا نا, فلا و رب کا, محبوب جو تیرے رب کی قسم ہے, یعنی رب پالتا تو ساری کائنات کو ہے لیکن جس کے صدقے پال رہا ہے. رب ہے تو ساری کائنات کا لیکن جس کے صدقے رب ہے ساری کائنات کا, جس کی زلفوں کو دیکھ کر رب رحمت کی بارشیں نازل فرما رہا ہے, جس کے چہرے کو دیکھ کے سورج طلوع ہو رہا ہے اور روشنی آ رہی ہے, جس کی زلفوں کو دیکھ کر یہ رات آ رہی ہے, اسی کے صدقے تو رب کی رحمتیں ہو رہی ہیں, وہی تو رب کی رحمتوں کا تقسیم کرنے والا ہے. وَاللَّهُ يُعْطِي وَإِنَّمَا أَنَا قَاسِمٌ. بخاری اور کتاب العلم میں حدیث موجود ہے, کہا رب کی رحمتیں ہیں تقسیم میں کر رہا ہوں, حسن و جمال, مال, کائنات میں ایمان, اور کیا چیز ہے جو میرے نبی کی صلی اللہ تعالی وسلم کے ہاتھ سے نہیں مل رہا. تو کہا یہ طریقہ ہے کہ تم اگر رب کو مانو تو نبی کے وسیلے سے مانو, کہو ہم نبی کے رب کو مانتے ہیں. قال فرعون, فرعون نے کہا آمنتم بھی ہی, کیا تم ایمان لائے اس کے ساتھ, قبل ان آذن لکم, اس سے پہلے کہ میں تمہیں حکم دوں, میری اجازت کے بغیر تم نے کلمہ پڑھ لیا, میری اجازت کے بغیر تم نے حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کے رب کو رب مان لیا. ان ھذا لمکر, یہ تو بہت بڑا مکر ہے, یہ تو بہت بڑا فریب ہے, جال ہے. مکر تم ہو فل مدینہ تے, جو تم سب نے شہر میں پھیلایا ہے. پہلے تو فرعون ان کو لے کر آیا, جب وہ مسلمان ہو گئے, مطیع ہو گئے, تو اس نے کہا تم نے پہلے ہی یہ ساز باز کر رکھی تھی, تم میرے ساتھ مکر کرنا چاہتے تھے, تم چاہتے تھے کہ ہم اس میں جب یعنی بالکل لاچار ہو جائیں گے تو لوگ ہم جب ایمان لائیں گے لوگ بھی ایمان لے آئیں گے تو اب تم نے میرے شہر میں یہ مکر کیا ہے لطف رجوع منہا تاکہ شہر والوں کو اس سے نکال دو اہلہا وہاں کے رہنے والے فسوف تعلمون تو اب تم جان جاؤ گے اے جادوگرو تم نے میری اجازت کے بغیر سجدہ کر دیا اور میری اجازت کے بغیر تم نے کلمہ توحید پڑھ لیا اور حضرت موسیٰ کی نبوت کا اعلان کر دیا اور تم نے چاہا یہ فریب کے ساتھ فراڈ کے ساتھ تم میرے شہر والوں کو متنفر کرو مجھ سے اور وہ ان کو وہاں سے نکال دو اب میں تمہارے ساتھ کیا کرتا ہوں لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ اب میں تمہارے ہاتھ کاٹوں وَأَرْجُلَكُمْ اور تمہارے کاٹوں گا من خلاف مختلف طریقے سے یعنی دایاں ہاتھ اور بایاں قدم اور بایاں ہاتھ اور دایاں قدم میں خلاف کیسے کاٹوں گا یہ ہاتھ اور پاؤں کاٹنا سب سے پہلے جس نے اس طریقے سے کیا وہ فرعون تھا ثم لأصلبنکم اور اس کے بعد میں تمہیں پھانسی پر لٹکا دوں گا اجمعین سارے کے ساروں کو اس ظالم نے دیکھو کیا کچھ نہیں کیا اور انہوں نے کہا آگے سے قالوا انا الی ربنا منقلبون بولے ہم تو رب کی طرف پھرنے والے ہیں اب تو چاہے ہمارے ٹکڑے ٹکڑے کر دے اب تو چاہے ہمارا قیمہ کر دے اب تو چاہے کتنی مرتبہ ہمیں پھانسی پر لٹکا دے ہمیں جلا کر خاک کر دے ہمارے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے ہم نے حق دیکھ لیا ہے اب ہم پھرنے والے نہیں ہیں اب ہم آنے والے نہیں ہیں ہم نے مرنے کے بعد اللہ کے حضور ہی پیش ہونا ہے فرعون تو جو چاہے کر تو یہ بھی احادیث میں آیا کہ سب سے پہلے جس نے پھانسی دی وہ فرعون ہی تھا یہ پھانسی کی سزا نکالنے والا سب سے پہلے فرعون تھا فرعون کی یہ آج تک یعنی جاری ہے تو کہا انہوں نے کہا چاہے پھانسی لٹکا دے چاہے ہمیں ایک ایک کر کے ایک ایک عذر کاٹ دے دیکھیے آج ہمارا طریقہ دیکھ لیجئے اور ان لوگوں کا طریقہ دیکھ لیجئے انبیاء کرام کے ماننے والے اور ہمارے قول و فعل میں کتنا تضاد ہے ہم تو رسول عربی کے ماننے والے نبیوں کے امام کے ماننے والے لیکن ذرا سی مصیبت آ جائے تو ہم دین کو چھوڑ دیتے ہیں ہم مصلحت سے کام لیتے ہیں بھئی یہاں دین کا نام نہ لیا جائے تو کیا ہو جائے گا یہاں ہم کافر کے ساتھ لگ جائیں تو کیا ہو جائے گا کچھ بھی نہیں ہے میرے بھائی اگر ہم نے دین کو سمجھا ہی نہیں دین تو کچھ قربانیاں بھی مانگتا ہے ہم کہتے ہیں قربانی نہ دینی پڑے ہمیں دین کے لیے اچھائشیں تو ملتی رہیں ہمیں یعنی دین کے لیے کوئی مصیبت نہ جھیلنی پڑے ذرا مشکل آتی ہے دین کا نام لینا ہم مسلمان ہو کر کہتے ہیں خبردار جی ہم تو بنیاد پرست نہیں ہیں ذرا کسی نے کہہ دیا تم فنڈامینٹل ہو نہ جی ہم تو نہیں ہم ماڈرن مسلمان ہیں پتا نہیں یہ ماڈرن مسلمان والا کون سی بات یا تو سیدھے کہہ دیں کہ ہم نے کوئی نیا نبی بنا لیا ہے وہ 1400 والے پرانے خیالات ہم نے چھوڑ دیے ہیں بھائی جب ہمارے نبی وہ ہیں ان کے اصول بنائے ہوئے وہ ہیں تو یہ ماڈرن اسلام کیا ہوتا ہے یہ ماڈرن دین کیا ہوتا ہے اللہ ماشاء اللہ آج ہر آدمی یہ سڑک سے پوچھئے وہ کہے گا میں وہ دکیانوسی مسلمان نہیں ہوں میں بنیاد پر مسلمان نہیں ہوں میں تو ماڈرن مسلمان ہوں کیا مطلب یعنی نام کا تو مسلمان ہوں عمل سے یہودی ہوں عمل سے عیسائی ہوں عمل سے ہندو سے بھی آگے گزر گیا ہوں میں نے اسلام اور ہندو مت کو ملا دیا ہے میں نے یہودی اور اسلام کو معاذ اللہ مسخ اور ایک دوسرے میں مس کر دیا ہے ملا دیا ہے بھائی اسلام تو ایک ہے اس میں کوئی دقیانوسی اور ماڈرن نہیں ہوتا کوئی جدید اور قدیم نہیں ہوتا اسلام وہی ہے کہتے ہیں بزرگ کہتے ہیں ہر چیز نئی لے لو کپڑا پھٹ جائے تو نیا لے لو مکان پرانا ہو جائے تو نیا لے لو کوئی گاڑی خراب ہو جائے تو نئی لے لو لیکن خبردار دین نیا نہ لینا عقیدہ نہ بدلنا جو چاہو بدل لو کبھی عقیدہ نہ بدلنا عقیدہ وہی رکھنا جیسا کہ ایک اللہ کے ولی کے بارے میں آتا ہے ہم تو پچھلوں سے رابطہ توڑنا چاہتے ہیں ہم تو یعنی اس کو جہالت کا دور معاذ اللہ استغفر اللہ سمجھ رہے ہیں آپ کسی کو کہہ کے دیکھیے کہتے ہیں جی یہ مولوی تو ہمیں وہ پچھلی صدی میں لے جانا چاہتے ہیں یا اسے 1400 پیچھے لے جانا چاہتے ہیں دنیا چاند پہ چلی گئی یہ ابھی تک اسی وہی باتیں کر رہے ہیں کسی ماں کو کسی بہن کو کسی بیٹی کو کہہ کر دیکھیے کہ پردہ کیجیے وہ کہتی ہے یہ تو ہمیں جہالت میں دھکیلنا چاہتے ہیں یہ پتہ نہیں کون سا دین لانا چاہتے ہیں ہم تو ماڈرن مسلمان ہیں تو اسلام جو ہے ایک اللہ کے ولی کے بارے میں میں نے پڑھا کتابوں میں کہ وہ روٹیاں پکانے کا کام کرتے تھے، روٹیاں بیچا کرتے تھے، تنور لگایا ہوا تھا، لیکن ان کا عجیب طریقہ تھا، جو تازہ روٹی تھی وہ تو رعایت دیتے تھے، سستی بیچتے تھے، جو باسی روٹی ہوتی تھی اس کو مہنگا کر کے بیچا کرتے تھے۔ تو کسی نے کہا کہ بابا جی یہ آج کی تازی روٹی 1 پیسے میں اور کل کی باسی روٹی 2 پیسے میں، یہ عجیب طریقہ آپ نے نکالا، باسی روٹی کون کھائے گا، آپ اس کو اتنا مہنگا کیوں بیچتے ہیں؟ کہا کہ میرے بھائی یہ آج والی روٹی سے وہ کل والی روٹی 1 دن میرے آقا کے دور کے زیادہ قریب ہے، میرے آقا کے قریب ہے، لہذا اس کی شان و شوکت زیادہ ہے، اس کا ادب و احترام زیادہ ہے، اس کی قیمت زیادہ ہے۔ ہم تو پچھلے اپنے بزرگوں سے، اپنے اسلاف سے رشتے توڑنے لگے ہیں، ہم تو اس کو جہالت کہنے لگے ہیں، ہم تو اس کو معاذ اللہ استغفر اللہ پتہ نہیں کیا کچھ کہتے ہیں، اور ہم فخر محسوس کرتے ہیں لوگوں میں کہتے ہوئے یہ ہم فنڈامنٹل نہیں ہیں، ہم بنیاد پرست نہیں ہیں۔ لوگوں نے مسلمان کا نام ٹیررسٹ رکھ دیا، دہشت گرد رکھ دیا، آج ہم چھپ رہے ہیں۔ جو دین ساری دنیا کے لیے امن کا پیغام لے کر آیا، اسی کو دنیا نے آج پروپیگنڈے سے دہشت گرد مشہور کر دیا، اور ہم خود ان کے ساتھ ان سے آگے بڑھ کر یہ چیزیں کہہ رہے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ دیکھ فرعون، سوری چڑھاتا ہے تو چڑھا دے، قتل کرتا ہے تو کر دے، ہاتھ کاٹنے ہیں تو کاٹ دے، پاؤں کاٹنے ہیں تو کاٹ دے، ہم اب دین کو چھوڑنے والے نہیں ہیں، ہم نے دین قبول کر لیا ہے، دین وہ تھا، ہم پیدا ہوئے مسلمان، ہمیں کیا پتا دین کیسا ہوتا ہے اور کیسی مصائب و علام سے اس کو پالنا پڑتا ہے۔ ہم تو یعنی اپنی دنیا کے لیے تو 24 گھنٹے مزدوری کر لیتے ہیں، ہم لوگوں سے گالیاں تک کھا لیتے ہیں، لوگوں کے سامنے ہاتھ باندھ کے اپنے افسروں کے سامنے ذلت کے ساتھ کھڑے رہتے ہیں، لیکن اللہ کے حضور سر جھکا کر چند منٹ کا کھڑا رہنا ہمیں وارا نہیں کھاتا، ہمیں پسند نہیں آتا، وہ سجدہ جو یعنی ایک سجدہ رب کے سامنے نہیں کرتے، دنیا کے سامنے جھک رہے ہیں، دنیا کے جوتے اور بوٹ چوم رہے ہیں، اللہ کے سامنے سجدے سے ہمیں آر آ رہی ہے۔ بڑے وہ لوگ جو رب کے سامنے سجدہ کرتے ہوئے گھبراتے ہیں، وہ پریشانی کو یعنی کہتے ہیں گرد و غبار لگ جاتا ہے، وہ ہم نے دیکھا فاسقوں کے سامنے کتنے کتنے گھنٹے پڑے رہتے ہیں، ہاتھ باندھ کے کھڑے رہتے ہیں، ایک سجدہ جسے تو گناہ سمجھتا ہے 1000 سجدے سے دیتا ہے تجھ کو نجات، ایک رب کے سامنے جھک جا، ساری دنیا تیرے سامنے جھکے گی، ایک رب کا خوف اپنے دل میں لے آ، ساری دنیا تجھ سے ڈرا کرے گی، ہم نے صرف رب کا خوف اتار دیا، اب چھوٹی چھوٹی چیزوں کا خوف ہم پر مسلط ہو گیا، ہم جانوروں سے خوف کر رہے ہیں، ہم سخت ہوا سے خوف کر رہے ہیں، پانی سے ڈر رہے ہیں، کون سی چیز ہے جس سے ہم نہیں ڈرتے؟ ایک صرف رب ہی ہے جس سے نہیں ڈرتے، ہم اپنے مالک سے ڈرتے، بیوی سے ڈرتے، بچوں سے ڈرتے، والدین سے ڈرتے، آفیسر سے ڈرتے، ہم کافروں سے ڈرتے، ہندوؤں سے ڈرتے ہیں، ایک رب ہے جس سے ہم نہیں ڈرتے۔ تو جو رب سے ڈرا کرتے تھے کائنات ان سے ڈرا کرتی تھی، جو رب کی مانا کرتے تھے کائنات ان کی مانا کرتی تھی، آج ہماری اولاد بھی ہماری نہیں مانتی، لیکن ایک دور تھا مسلمان کہ کیا ہمارے اسلاف وہی نہیں تھے کہ حضرت سفینہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے لشکر سے بچھڑ گئے؟ صحیح بخاری میں روایت ہے کہ ایک آدم خور شیر نے دیکھا، اکیلا آدمی جنگل میں آ رہا ہے، تو آپ نے پتا ہوگا کہ یہ آدم خور شیر، جو آدم خور شیر ہوتا ہے صرف انسانی خون پیتا ہے، اس کو اور کسی چیز کا مزہ نہیں آتا، حملہ کرنے لگا، جب قریب آ کے دھاڑا، حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ صحابی رسول نے دیکھا، کہا یا بل حارث کن تو مولا رسول اللہ، او بل حارث، او شیر سن لے، میں آقا کا غلام ہوں، میں اللہ کے محبوب کا غلام ہوں۔ اب ایک تو مسئلہ یہ ہے کہ چاہیے تھا انا عبداللہ کہتا، میں اللہ کا بندہ ہوں، یہ کیوں کہا کہ میں تو نبی کا غلام ہوں، میں مدینے والے کا غلام ہوں؟ اس لیے کہ حضرت سفینہ کو پتا تھا کہ جی میں اگر کہوں میں اللہ کا بندہ ہوں تو شیر بھی تو اللہ ہی کا بندہ ہے نا، تو جتنے چیزیں پیدا کی اللہ نے پیدا کی ہیں تو اس کی خوراک وہی تو بنتی ہیں۔ یہ کہے گا یہودی بھی اللہ کے بندے ہیں، عیسائی بھی اللہ کے بندے ہیں، اور بھی بہت سارے اللہ کے بندے ہیں، تو ہے تو کیا ہے؟ لیکن جب انہوں نے کہا کون تو مولا رسول اللہ، تو وہ شیر پالتو کتے کی طرح آیا اور آپ کے قدم چاٹنے لگا، آپ کے آگے چل پڑا، اور آپ کو آپ کے لشکر تک چھوڑ کر پھر آیا، اور وہ لشکر بھی کہ دیکھیے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لشکر دریائے دجلہ طغیانی پر ہے، آپ کنارے پر کھڑے ہیں اور اعلان کرتے ہیں لوگوں اپنے سپہ سوار کی اطاعت کرو، 3 نعرے مارے، یا اللہ ہو، یا علی ہو، یا علی، نعرے مارے، اور اپنے گھوڑے کو پانی پر چلا دیا تو پانی پر گھوڑے چل رہے ہیں، پیدل لوگ پانی پر چل رہے ہیں، اور یوں پانی سے گزر گئے جیسے آج کی پکی سڑکوں پر، یعنی وہ گھوڑے دوڑ رہے ہوتے ہیں، لوگوں کے پاؤں تک گیلے نہیں ہوتے، حتیٰ کہ جب آپ پار گئے تو آپ نے اپنے سپاہیوں سے پوچھا، مجاہدین اسلام سے پوچھا، کسی کی کچھ چیز تو نہیں گر گئی؟ تو ایک نے کہا، حضرت میرا ایک لکڑی کا پیالہ دریا میں گر گیا، وہ بہہ کر آگے چلا گیا، حضرت سعد بن ابی وقاص پانی کو ہو کہتے ہیں، آج تو ہماری بات اپنی اولاد بھی نہیں مانتی، دریا کا پانی بات مار رہا ہے، حضرت سعد کہتے ہیں میرے مجاہد کا، میرے سپاہی کا پیالہ چلا گیا، واپس لا، اب دنیا نے دیکھا کہ پانی اس طرح جا رہا ہے، پیالہ اوپر تڑتا ہوا الٹی طرف آ رہا ہے، وہی کیا اسلامی لشکر ہی نہیں تھا؟ جہاں آج یہ قزوین شہر ہے، یہ یہاں ایک جنگل ہوا کرتا تھا، مجاہدین اسلام کو رات پڑ گئی تو اب کسی نے کہا حضرت یہاں سے جلدی سے نکل چلیے، یہاں تو بڑے بڑے شیر ہیں، درندے ہیں، یہاں تو سانپ ہیں، یہاں رات کو آپ کے لشکر کو زندہ کھا جائیں گے۔ کہا اچھا تم ان چیزوں سے اتنا ڈرتے ہو، تمہارے دلوں میں رب کا خوف نہیں، آج رات ہم یہیں گزاریں گے۔ سارا سامان اتار دیا گیا، سپہ سرار آواز دیتا ہے، سن لو جنگل کے جانوروں اور چرندوں پرندوں، آج آقا کے غلاموں نے یہاں رات گزارنی ہے، ان کے لیے میدان صاف کر دو۔ حدیثوں میں لکھا، تاریخوں میں لکھا گیا کہ وہ شیروں نے اپنے بچے منہ میں ڈالے ہوئے تھے اور جا رہے تھے، سانپ اپنے بچے پکڑ کے جا رہے ہیں، ہاتھی جا رہے ہیں، چیتے جا رہے ہیں، کیا آج نبی کے غلام آ گئے؟ آج کیا ہو گیا ہمیں؟ آج ہم در در پہ کیوں ٹھوکریں کھا رہے ہیں؟ آج ہم ذلیل و خوار کیوں ہو گئے؟ ایک ہی بات ہے میرے بھائیوں، وہی سبق بھول گیا ہمیں کہ وہ آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی ذات، ان کا دامن کرم آج بھی تھام لو، آج بھی آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی غلامی اپنا، ساری دن آج بھی تمہاری غلام ہو جائے گی۔ انتم الاعلون ان کنتم مومنین، آج بھی تم ہی بلند ہو اگر تم مومن ہو جاؤ، اس کا وعدہ ہے، رب کے ارشاد ہے، لیکن ہم نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن چھوڑ دیا، ہم نے شریعت کے ساتھ مذاق کرنا شروع کر دیا، آج دنیا مذاق بنا لیا، ہمیں جوتے کی نوک پر رکھ لیا، ہم چونکہ مصائب العام سے ڈرنے لگے، اگر ہم امریکہ کے خلاف ہو گئے وہ ہم پر اقتصادی پابندیاں لگا دے گا، ہماری عیاشیاں چھوٹ جائیں گی، ہمارے شراب بند ہو جائیں گے، ہمارے یہ محل بننے بند ہو جائیں گے، ارے غریب آدمی تو پہلے بھی غریب تھا، اب بھی غریب ہے، یہ لوگ صرف اس لیے کہ اپنی ہماری توندیں جو ہیں وہ چھوٹی ہو جائیں گی، ہم کمزور ہو جائیں گے، اس لیے مسلمانوں کو بیچتے ہیں یہ کفار کے سامنے اور یہود و نصارہ کے سامنے۔ آج ہم ڈر رہے ہیں کہ اگر پتہ نہیں ہم پر حملہ ہو گیا تو ہم کیا کریں گے؟ دیکھو تو صحیح، جو آج مسلمان ہوتا ہے، جو کل تک جادوگر ہے، جو ابھی سجدہ کرتا ہے، وہ کیا کہہ رہا ہے کہ فرعون میرے ہاتھ کاٹ دے، میرا قیمہ کر دے، مجھے تو پھانسی پر لٹکا دے۔ یاد رکھ، ہم کسی سزا سے نہیں ڈرتے۔ قالوا انا الى ربنا منقلبون، ہم رب کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں، ہم رب کی طرف لوٹ کر جائیں گے۔ وما تنقم منا الا ان آمنا بآیات ربنا، اور تجھے کیا برا لگا؟ یہی نا کہ ہم اپنے رب کی نشانیوں پر ایمان لے آئے۔ رہا اے فرعون تجھے کس بات کا غصہ؟ ہم اپنے رب کو ماننے لگے، ہم اس کے نبی کے موجوں پر مان لے آئے، اس لیے تو ہم پر غصے ہو رہا ہے۔ لما جا اتنا، جب وہ ہمارے پاس آ گئی، ربنا، اب وہ دعا مانگتے ہیں، ربنا صبرم، باری تعالیٰ ہمیں صبر عطا فرما دے، باری تعالیٰ ہم پر صبر انڈیل دے، وتوفنا مسلمین، باری تعالیٰ اب ہم پر ظلم و ستم ہوگا، ممکن ہے ہم میں اتنی طاقت نہ ہو، باری تعالیٰ ہمیں مسلمانی پر فوت کرنا، کہیں کفر پر فوت نہ کرنا، ہمیں اتنا صبر دے دے کہ یہ یعنی ہم فرعون کے ظلم و ستم کو سہتے رہیں، تیرا کلمہ پڑھتے رہیں، ہم کلمہ پڑھتے پڑھتے تیرے سامنے جان دے دیں، ہماری آنکھیں بند ہو جائیں، ہماری زبانوں پر کلمہ شہادت مرتے ہوئے بھی ہو، باری تعالیٰ ہم میں اتنی طاقت تو نہیں ہے کہ جب یہ ہمارا جسم کاٹ رہا ہو تو ہم صبر کر سکیں، باری تعالیٰ تو ہم پر صبر انڈیل دے، ہمیں صبر میں دھکیل دے، اور ہمیں اس حالت میں موت دینا کہ ہم مسلمان ہوں، ہم کہیں بے ایمان نہ ہوں۔ دعا کیجئے اللہ جل مجد الکریم ہمیں بھی ان مسلمانوں والا ایمان دے دے کہ ہم اپنی ساری عیاشیاں چھوڑ سکتے ہیں، ہم اپنا جسم قربان کر سکتے ہیں، ہم اپنی جان قربان کر سکتے ہیں، ہم اپنی اولادیں، اپنے بہن بھائی قربان کر سکتے ہیں، لیکن دین نہیں قربان کر سکتے۔ ہم نے سب کچھ بچا لیا، دین کو قربان کر دیا تو سمجھے سب کچھ قربان ہو گیا، سب کچھ چلا گیا لیکن سب کچھ قربان کر کے اگر ہم نے دین بچا لیا تو دیکھیے تو صحیح نہ، بظاہر تو امام حسین کربلا میں ہر گئے تھے، بظاہر تو سارا خاندان شہید ہوا تھا، لیکن امام حسین نے فتح و شکست کے سارے کلیے ہی بدل دیے تھے، سارے اصول تبدیل کر دیے تھے، کہا میں نے اپنی جان دے کے، میں نے اپنی اولاد کی جان دے کے میں نے دین بچا لیا ہے، نام زندہ ہو گیا ہے، قیامت تک لوگ میرا نام لیتے رہیں گے۔ وہ جو بظاہر وہاں جیت گیا تھا، بظاہر جو قابض ہو گیا تھا یزید، آج اس کے ماننے والے کتنے ہیں اور حسین کو پکارنے والے کتنے ہیں، حسین کے نام اور حسین کے ساتھ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اپنا حشر کرانے والے کتنے ہیں جو دعائیں مانگتے ہیں، باری تعالیٰ ہمارا حسن، ہمارا حسن و حسین کے ساتھ ہمیں باری تعالیٰ ہماری یعنی ہمارا حشر کر دینا۔ اور وہ کون ہے جو یزید کو اچھا تو کہتا ہے لیکن کوئی ایسا بھی ہے جو یہ کہے کہ باری تعالیٰ ہمارا حشر یزید کے ساتھ کرنا، اچھا کہتے ہیں لیکن ایسی دعا نہیں مانتے، پتا ان کو بھی ہے کہ وہ ظالم بظاہر تو جیت گیا تھا، حقیقت میں ہر گیا تھا۔ کاش ہم بھی کوئی ایسی ہی بازی کھیل جائیں، ہمارا سب کچھ قربان ہو جائے، دین بچ جائے، اللہ رسول کی محبت بچ جائے، آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عظمت بچ جائے، تو یقین جانیے ہم سب کو جیت گئے، ہم نے یہ بازی جیت لی۔ لیکن اگر ہم محبت رسول کو چھوڑ بیٹھے، ساری دنیا پہ قابل بھی ہو جائیں، تو یقین جانیے ہم سب کچھ ہار بیٹھے۔ کاش اللہ جل مجد الکریم اللہ ہمیں یہ سمجھ عطا کر دے، اللہ ہمیں وہ کھوئی ہوئی عزت دوبارہ عطا کر دے، اور اللہ ہمیں انہی مسلمانوں والا جذبہ عطا کر دے جو اپنے جسم کے ٹکڑے کرا جاتے تھے لیکن اللہ رسول کا نام نہیں چھوڑتے تھے۔ کاش آج بھی ہم وہی مسلمان ہو جائیں، آج بھی ہمیں وہ عزتیں دوبارہ مل جائیں۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔